านิยปูชา2551รวมเรื่องและคำเทศคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยรวบรวมและเรียบเรียงโดยด็อกเตอร์ดาราวันเด่นอุดมเสียงอ่านโดยโจโฉท่านที่ต้องการหนังสือฐานิยปูชากรุณาเตรียมซองขนาด6คูณ9นิ้วพร้อมติดสแตมป์6บาทจากหน้าซองถึงตัวท่านเองส่งมาที่ดร.ดาราวันเด่นอุดม256มิตรภาพซอย15ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000ดูประวัติและธรรมบรรยายหลวงพ่อพุทธานิโยที่ www.thaniyo.com thaniyo.com ตอนวาจาสิบหลวงปู่สิงความมหัศจรรย์ของหลวงปู่สิงตอนที่ท่านหล่อพระพุทธรูปสององค์ชาวบ้านก็เอาสตางค์แดงมาถวายท่านทำหีบไม้โตขนาดนี้เดี๋ยวนี้ยังมีเหลืออยู่เอาสตางค์แดงใส่ไว้เต็มเอาเทินกันไว้ทีเนี้ยพวกผู้ร้ายมันก็มาก็บอกว่าหลวงปู่ขอเงินไปใช้หน่อยท่านก็บอกว่าเงินไม่มีมีแต่สตางค์แดงสตางค์แดงตอนนั้นมันใช้ได้อยู่นี่สตางค์แดงก็เอาพวกผู้ร้ายพูดท่านก็บอกว่านั่นหีบวางอยู่นั่นอยากได้ก็เอาไปแต่ว่าเอามากไม่ได้นะเอามากบาปเมื่อก่อนเนี่ยประตูวัดมันออกทางนี้มันก็แบกออกไปเนี่ยพอดีทหารอากาศมาเจอเข้าเอ้าพวกเนี้ยสงสัยมันจะไปขู่เอาเงินหลวงปู่มาละสิพอเขาสังเกตเห็นมันหลบๆซ่อนๆเขาก็มาล้อมทหารอากาศเข้ามาหลายคนเสร็จแล้วเขาก็รุมซ้อมเอาและบังคับให้มันแบกหีบเงินไปคืนพอถึงทางลงมันก็บอกว่าโอ้ยหลวงปู่บอกว่าเอาไปมากมันบาปมันบาปจริงๆ